السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے کہ عورت کا جب شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ اب حدیث شریف سنیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت گئی جبکہ ان کے والد حضرت ابو سفیان ابن حرب کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں زعفران وغیرہ ملی ہوئی تھی، اور زعفران کی وجہ سے اس میں زردی اور پیلا پن بھی تھا۔ اس میں سے کچھ خوشبو حضرت ام حبیبہ نے لونڈی کو لگائی، کام کرنے والی کو، اور کچھ خوشبو اپنے رخساروں پر مل لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے، کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اب دعا فرمائیے، میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خاص پریشانی میں یہ دعا مانگی تھی، اور اس جملے میں یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، لا الہ الا انت، یہ توحید ہو گیا۔ نمبر 2 سبحانک، اس میں تسبیح بھی ہے، یہ تسبیح ہو گیا۔ انی کنت من الظالمین، یہ استغفار ہو گیا۔ 3 in 1 ہے، توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے مرد اور عورتوں کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ہم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیو، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرمائیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔